Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, her türlü ikramı, ihsanı üzerinize olsun. Cenab-ı Hak hem dünyada hem ahirette cümlenizi sevindirsin, aziz ve bahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği ve hakimin rahmetullahi aleyh müstedrekine kaydettiğine göre Peygamber Efendimiz bu akşamki birinci hadisi şerifin metninde şöyle buyuruyor. İnnallâhe azze ve celle rahîmun hayyun kerîmun yestahyi min abdihi en yerfa ileyhi yedeyhi sümme la yedâ'u fîhima hayra. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Bu hadis-i şerif müjdeli bir efendim sevindirici mazmunu olan, bizi sevindirecek bir haberi, bilgiyi ihtiva eden hadisi şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İnnallaha hiç şüphe yok ki Allah Azze ve Celle çok izzet sahibi olan, çok celal sahibi olan, sonsuz izzet ve celal sahibi olan, aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri Rahimun merhametlidir. Acıyan efendim merhamet edendir. Rahmeti merhameti çok olandır. O kadar çoktur ki merhametlilerin en merhametlisidir. Dünyadaki bütün merhametleri toplasak rahmetinin efendim %1'i kadardır. %99'u ahirette saklanmıştır. Kullarını sever, kullarına acır, merhamet eder. Hayyün haya sahibidir. Yani Cenab-ı Hak haya eder, utanır manasına oluyor. Kerimun kerem sahibidir. Yani cömerttir. Efendim güzel bağışlarda, davranışlarda bulunucudur. Ekremül ekremindir hatta. Yestahyi min abdihi kulundan istihya eder, haya eder, utanır kulundan. Subhanallah. Efendimiz böyle buyuruyor. Allahu Teala Hazretleri utanır kulundan. En yerfa'a ileyhi yedeyhi o kulu, o Rabbine, Allah'a iki elini kaldırmış, ellerini açmış dua ediyor da en sümme la yeda'u fihima hayra. Allah da o açmış olduğu avuçlarına dua eden kulunun hiçbir hayır koymuyor. Böyle yapmaktan utanır Allah. Yani dua için açılmış olan iki elini kulunun içine bir hayır koymadan boş çevirmez. Boş çevirmeye haya eder. Kereminden, efendim lütfundan, merhametinden dolayı kulu boş çevirmez. Elini boş döndürmez. Avucunu boş bırakmaz Allahu Teala Hazretleri. Efendim mutlaka dua edene lütfeder. Bir şeyler ihsan eder. Nasıl bir şeyler ihsan eder? Ya istediğini ihsan eder. Efendim bugün bir eve misafir gittik. Efendim kadıncağız temiz kalpli, saf bir kimse. İşte bir geniş ev istiyormuş. Küçük eski bir evde oturuyorlarmış. Efendim mahallede yeni bir inşaat başlamış. Efendim onun önünden geçerken işte ben böyle bir ev istiyorum diye. Ya demişler yani istiyorsun ama bu çok para, büyük bir ev bu. Bunu biz nasıl alırız filan derken Allahu Teala Hazretleri evin sahiplerini işte İtalyanmış onlar. Efendim geçimsizlik olmuş aralarında karıyla koca arasında. Evi satma kararını getirtirmiş. Evi satmaya girişmişler. Efendim bunlar da bizim o kadar paramız yok filan demişler ama nasıl olduysa yine de şöyle istenen paradan çok az bir para teklif etmişler şu kadar diye. Haber gitmiş ev sahiplerine. Aman demiş vazgeçmesinler hemen ben veriyorum. Ev sahibi hemen vermiş. Böylece ummadıkları eve nail olmuşlar. Yani kulun istediğini bazen böyle aynen veriyor. Şu evi istiyorum o evi veriyor. Bazen daha hayırlısını verir. İstediğinden alasını verir. Bazen de en güzel mükafat olarak ahirette ona çok büyük sevaplar verir. Ama elini boş döndürmez. Eline mutlaka bir şeyler koyar. Avucu boş dönmez. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın burada üç sıfatını söylüyor. Peygamber Efendimiz tabi aziz ve celil olduğunu sıfat olarak ayrıca söylüyor da aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretleri hiç şüphe yok ki rahimdir, hayidir, kerimdir diyor. Yani üç sıfatını beyan ediyor. Birisi merhametli olması, Cenab-ı Hakk'ın kullarına şefkatli, merhametli olması. İkincisi utanması, haya etmesi Cenab-ı Hakk'ın. Üçüncüsü de cömertlik, kerem sahibi olması. Kulu istediği halde onu vermemekten utanıyor Allah-u Teala Hazretleri. Tabii bütün bu sıfatlar, Cenab-ı Hak alemlerin Rabbidir, her şey O'nundur, biz de O'nun kullarıyız. Efendim bütün bu sıfatlar bize Cenab-ı Hakk'ın lütfunu, keremini anlatmak için kullanılmış sıfatlardır. Efendim Cenab-ı Hakk'ın zat-ı şerifini ve esma-i hüsnasını ve onların hakikatini anlamak tabii beşer için imkansızdır. Çünkü neyse kemislihi şeyun, Allah-u Teala Hazretleri gibi insanların tanıdığı etrafındaki, çevresindeki varlıklardan hiçbir şey yoktur ki şuna benziyor denilsin. Her şeyi rububiyetinin şanına uygun şekilde eşsizdir, emsalsizdir, yeganedir, tektir. Her sıfatı onun için bizim bildiğimiz sıfatlardan çok daha yüce, çok daha farklı, bizim idrakimizin çok çok daha üstündedir. Ama Peygamber Efendimiz'in bu güzel anlatımından biliyoruz ki Rabbimiz efendim kullarına merhamet ediyor. Hatta bir defasında esirlerden bir kadın öbür kafilede kalmış olan çocuğunun yanına koştu gitti. Hemen onu bağrına bastı, yakaladı. Harpte esir alınmış. Ganimet efendim esirler bunlar. Peygamber Efendimiz de o kadının bu kafileden koşup öbür kafileye gidip oradaki çocuğunu bulup bağrına basıp kucaklamasını seyretti sahabeyle beraber. Sonra ashabına sordu. Ey ashabım ne dersiniz? Bu şefkatli anne, şu çocuğunu bağrına sımsıkı basan kadıncağız bu çocuğunu kendi elleriyle ateşe atar mı? Atmaz ya Resulallah dediler. Bak ne kadar anne şefkati cuşa geldi. Nasıl çocuğunu kucakladı, nasıl bağrına basıyor, ne kadar sevgi, ne kadar efendim candan bir şefkat. Yapmaz. Çocuğunu bu ateşe atmaz. Kesinlikle atmaz dediler. İşte dedi Allah-u Teala Hazretleri bu kadıncağızın bu evladına olan sevgisinden, şefkatinden, muhabbetinden kat kat daha fazla, çok çok daha fazla kullarına şefkatlidir, merhametlidir. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri kullarına lütfetmek için lütfetmiş, rahmetmiş, peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiş, cennete girmelerine sebep olacak yolları ve amelleri ve efendim işleri, faaliyetleri, halleri, huyları bir bir kullarına öğretmiş, cennete girsinler diye. Kur'an-ı Kerim'de de buyuruluyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu yed'u ila darisselam. Darisselam olan, selamet yurdu olan cennetine kullarını Allah davet ediyor, çağırıyor. Yani gelin kullarım cennetime girin diye. Tabi girmeyen niye girmiyor? Kendi inatçılığından, kendi günahkarlığından, kendi isyanından, kendisinin kusurundan, kabahatinden dolayı girmiyor. Evet, demek ki el açtık mı, dua ettik mi mutlaka mükafat var. Allah-u Teala Hazretleri açılan elleri boş çevirmiyor. O halde dua edelim. Dua, çok duacı olalım. Ağzı dualı kul olalım. Çünkü dua da ibadettir. Zikir gibidir. Efendim, tefekkür gibidir. Nasıl onlar ibadetse, efendim, dua etmek de ibadettir. O bakımdan her vesile ile aklımıza, gönlümüze doğan manaları düşünerek çevremize, kendimize, dünyamıza, ahiretimize, dostlarımıza dua edelim. Bol bol dualar edelim. Ümmet-i Muhammed'e dua edelim. Efendim hep hayırları isteyelim Cenab-ı Hak'tan. Çünkü eller boş dönmüyor. İşte böyle bir efendim müjdesi Peygamber Efendimiz'in bugünkü hadis-i şeriflerin ilki. İkincisi bugün okuyacağım hadis-i şeriflerin buyuruyor ki Peygamber Efendimiz İnna Allah Teala cemilun yuhibbul cemal ve yuhibbu iza en ama ala abdihi nimeten en yara eseraha aleyhi ve yubhidul bu'se ve tebe'üsse ve lakinnel kibra en tesfehel hakka ve tubgidel halk. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Bu ikinci hadis-i şerifte Allahu Teala Hazretlerinin cemal sahibi olduğunu Peygamber Efendimiz beyan buyuruyor. İnnallâhe Teala, hiç şüphe yok ki, muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri cemilün, güzeldir, cemal sahibidir. Hem de sonsuz güzelliklerin sahibidir. Yuhibbul cemal, güzelliği de sever. Yani her şeyin güzel olmasını, güzel olanını, güzel yapılanını sever Allahu Teala Hazretleri. Halde biz de nasıl olmalıyız? Güzelliği işleyen, güzelliği edinen, güzelliğe sahip olan, efendim güzelliği yapan, güzel davranan Müslümanlar olmalıyız. Yani her işimizde güzellik olmalı. İşimizin evsafının başında efendim ihlaslı olmak varsa, samimi olmak varsa, bir vasfı da bir sıfatı da işimizin güzel olması, güzel yapılması, sözümüzün güzel olması, amelimizin güzel olması, düşüncemizin güzel olması, huyumuzun güzel olması, efendim çehremizin böyle mütebessim olması, güzel olması, giyimimizin, kuşamımızın, her şeyimizin güzel olması. Çünkü Allah güzelliği sever. Ve yuhibbu, ve yine sever ki Allahu Teala Hazretleri, İza en ama ala abdihi nimeten, kuluna bir nimet ikram ettiği zaman, en yera esereha aleyhi, bu nimetinin o kulu üzerinde tezahür etmesini sever. Tesirinin, izinin, emaresinin, belirtisinin kulu üzerinde görünmesini sever. Zenginlik vermişse kulda zenginlik olmasını, olduğunun görülmesini sever. Ve yubgidul bü'se ve tebe'üse. Böyle fakirliğini arz etmek, efendim, ondan sonra fakir değilken de böyle pecmürde fakir görünüşlü olmayı sevmez. Demek ki heyet itibariyle, görünüm itibariyle derli toplu olmayı sever. Çünkü güzeldir, güzelliği seviyor ve verdiği nimetlerin de tezahür etmesini istiyor kullar üzerinde, görülmesi. E kulum, ben sana şu nimetleri vermiştim, niye görünmüyor ortada? Ortalıkta niye görünmüyor? Niye saklıyorsun? Niye gizliyorsun? Niye o nimetlere sahip olduğun halde sanki o nimetler yokmuş gibi, mahrummuşsun gibi halka öyle görünüyorsun diye onu sevmez. Ona buğz eder. Nimetinin eseri kulu üzerinde görülmeli. Velakin nel kibre, yani şey, demek ki güzel giyinmek, güzel heyetle, efendim, güzel bir görünümle, efendim, gezinmek, görünümünü düzeltmeye çalışmak, sakalını taramak, saçını taramak, elbisesini, efendim, düzgün giymek, çamursuz, temiz olması, efendim, görünümün hoş olması vesaire. Bunların hepsini Allah sever, güzelliği sever. Efendim, böyle pecmürde görünüşlülüğü, efendim fakirmiş gibi, efendim böyle hiçbir şey yokmuş gibi perişan görüntülü olmayı sevmez. Yani sen böyle değilsin ki, nedir bu perişan görünüş diye sevmez. Bunlar kibir değildir. Yani yediğinin, giydiğinin, efendim, güzel olması kibir değildir. Velakinnel kibre, asıl kibir velakin, asıl kibir nedir? En tesfehel hakka. Hakkı bilmezlikten, hakkı anlamazlıktan, hakkı idrak etmez görünmektendir. Hakkı teslim etmemektir kibir. Yani kibirli adam söylüyorsun bir türlü hakikati kabul etmiyor. Diretiyor. Burnu havada, efendim, işte o kibirdir. Başka, ve tubgidel halk. Halkada kızmaktır. Halkı beğenmiyor, sevmiyor, kızıyor, tepeden bakıyor. Hak sözde söylendiği zaman anlamıyor, hiçbir türlü kabul etmiyor. Efendim, cahillikten geliyor, bilmezlikten geliyor. Aldırmıyor yani. İşte kibir budur. Bu hadis-i şerifin Allahu alem sebebi vürudu, yani Efendimizin mübarek femi saadetinden sadır olmasının, varid olmasının söylenmesinin sebebi, efendim bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete girmeyecek buyurdu. Allah kibirliyi sevmiyor, mütekebbiri sevmiyor, büyükleneni, ululananı, koca burunlu olanı sevmiyor Allah. Zerre kadar böyle bir şey varsa o cennete girmeyecek buyurunca sahabe-i kiram çok telaşlandılar. Bir zat-ı muhterem Rıdvanullah aleyhim ecmain sormuş Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah, yani insan olarak, beşer olarak temiz giyinmeyi, güzel giyinmeyi, güzel şeyler yemeyi seviyoruz. Bu da kibir midir? Aman böyleyse yani giyinmeyecekler, perişan gezecekler filan. Bu da kibir midir diye sordu telaşından. O zaman Peygamber Efendimiz böyle buyurdu. Hayır. Yani Allah güzeldir, güzelliği sever. Yani temiz giyinin. Yani o kibir değildir. Sonra Allah bir nimet verdiyse size, zenginlik verdiyse, efendim varlık verdiyse, tabii o varlığınız giyiminizden, kuşamınızdan, davranışından belli olacak. Size verilen varlıkları belli etmeyecek, böyle bir tebdili kıyafet gibi perişan kılıklı olmayacaksınız. Bu kibir değildir. Efendim böyle fakirmiş gibi görünmeyi Allah sevmez, taklit etmeyi veyahut kendi zenginliğini, varlığını saklamayı sevmez. Asıl kibir, efendim hakkı kabul etmemektir. Hak söyleniyor, kabul etmiyor. Budur kibir. Bir de halka kızmaktır, sevmemektir, buğz etmektir, efendim tepeden bakmaktır buyuruyor. Tabi bu hadis-i şeriften efendim alacağımız çok dersler var. Efendim hak söz söylendiği zaman kimden söylenirse söylensin hakkı kabul edeceğiz. Düşman söyledi ama doğruyu söyledi. Tamam, sen haklısın diyeceğiz. Böyle yaparsak düşmanlıklar bile erir. Yani bu adam efendim insaflı bir kimse derler. Herkes güzel huylu derler. Bak, hak söylenince kabul ediyor derler. Düşmanı bile insanı sevmeye başlar. Hakkı kabul edeceğiz. Bir de halka kızmayacağız. Halkı hoş göreceğiz. Efendim tepeden bakmayacağız. Fakirse Allah zenginlik vermemiş. Çirkinse Allah güzel yaratmamış. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın vergisi. Sana vermiş, ona vermemiş. Sen şükret de ona kızma. Sen zenginsin, sen güzelsin diye zengin olmayana, efendim senin gibi alımlı, endamlı olmayana kızma. Hor görme yani garibanları, efendim onlara tepeden bakma. Bu durumda olacağız, mütevazı olacağız. Hepsini verenin Allah olduğunu bileceğiz. İsterse alacağını da, alabileceğini de bileceğiz. Çünkü bakarsın, aslan gibiyken felç olur, efendim el ayağı tutmaz olabilir. Güzelken bir hastalık gelir, efendim yüzü gözü gider. Efendim hani ne derler? Efendim bir konağa zenginliğe güvenme, bir kıvılcım zenginliği giderir. Güzelliğine mağrur olma, bir sivilce güzelliği giderir derler. Bir sivilce çıkar, bir çıban olur, bir yara olur, herkes iğrenir, yanından kaçar insanın. Hepsinin Allah'tan geldiğini bilip şükredeceğiz. Bir de birisinin senden aşağı durumda olduğunu görünce diyeceksin ki, ya Rabbi bak bu kuluna böyle durumlar nasip olmuş. Elhamdülillah, bende ne nimetler var. Sana hamdolsun, çok şükür ya Rabbi diyeceğiz. Hasta bir kimse gördüğümüz zaman da diyeceğiz ki, sakat, hasta veya böyle kötü görünüşlü. Elhamdülillahillezî afani mimmettelâke bihi. Seni bu müptela ettiği şu kötü duruma beni düşürmeyen Allah'a hamdü sena olsun diyeceğiz içimizden. Yani kendimizin üzerimizdeki nimetleri anlayıp, efendim düşünüp, idrak edip hamdü sena edeceğiz. Ondan sonra da hepimizde bir güzellik duygusu olacak. Her konuda, her işimizi güzel yapmaya gayret edeceğiz. Çünkü Allah güzeldir, güzelliği sever. İnna Allahu Teala cemilun yuhibbul cemal. Bu çok güzel bir şey. Her şeyimiz güzel olunca Allah'ın sevgisini kazanacağız yani. Onun için güzelliğimize dikkat edelim. Sözümüzün güzel olmasına, huyumuzun güzel olmasına, dindarlığımızın güzel olmasına, imanımızın güzel olmasına, ihlasımızın güzel olmasına, ibadetlerimizin güzel olmasına, elbisemizin temiz güzel olmasına, saçımızın, sakalımızın efendim güzel olmasına, her şeyimize, dişimizin fırçalanmış, misvaklanmış güzel olmasına, tırnaklarımızın kesilmiş güzel olmasına, efendim her şeyimize güzel olmak, güzelliği sağlayacak efendim her şeye dikkat edeceğiz. İnsan kulübede oturabilir ama alır eline bir efendim şu kadar bir teneke ucuz efendim kireç, sulandırır, bir fırçayla duvarlara sürer, kulübe pırıl pırıl bembeyaz olur veya renk katar, renkli olur, şirin olur, tatlı olur, toprak ama tatlı olur. Ahşap ama güzel olur, bir güzel boya vurursanız, evin önünü efendim toprak bile olsa silip süpürürseniz güzel olur. Çimendendirirseniz daha güzel olur, çiçeklendirirseniz daha güzel olur. Çiçeklerin güzellerini, kokulu odalarını koyarsanız daha güzel olur. Daha güzeli var, güzelin güzeli var. En güzeli yapmaya çalışmalı. Her şeyinde güzellik görülmeli. Müminin her şeyi güzel olmalı. Güzelliğin timsali olmalı mümin. Gelelim efendim bu akşamki üçüncü hadisi şerife. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu akşam okuyacağımız üçüncü hadis-i şerifte buyurmuş ki Ayşe anamızdan, Ayşe-i Sıddık'a validemizden Deylemi Müstedül Firdevs'inde rivayet etmiş. Hakim-i Tirmizi de Nevadir'inde efendim rivayet eylemiş. İnna Allah'a azze ve celle emereni bi müdaratin nas kema emereni bi ikametil ferais. Allah Teala Hazretleri aziz ve celil olan İzzet ve Celal, sonsuz derecede İzzet ve sonsuz derecede Celal sahibi olan Allah hiç şüphesiz ki bana emir buyurdu, emereni ki bana emretti ki, emir buyurdu ki bir müdaratin nas, insanlara müdarat eyleyeyim. Müdarat eylemek ne demek? Dara yudari müdaraten, sülasisi dirayet, derayedri dirayeten geliyor efendim. İf'al babından edra yudri, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçiyor ve ma edrake ma yevmiddin mesela efendim. Derayedri dirayet, aklını kullanarak, tefekkürünü kullanarak, düşüne düşüne efendim yapmak bir şeyi, edra birisini düşündürmek, bir şey, birisine bir şeyi anlatmak manasına, müdarat da karşılıklı anlayışlı olmak demek. Yani insanlarla müdarat eylemek, müdara eylemek insanlara ne demek? Anlayışla karşılamak demek, halini anlamak. İnsan acizdir, işte zaman ihtiyarlık halidir, gençlik halidir efendim, bilmem beşer halidir diye hallerini anlayışla karşılamak. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanları böyle anlayışla karşılamayı, acizlerini, eksiklikleri olabileceğini düşünüp anlayışla karşılamayı Allah bana emretti. Yani hemen kızmayacak, müsamahakar olacak, efendim affedici olacak efendim ve hemen her suçundan dolayı cezalandırmayacak. Olur böyle şeyler diyecek efendim, şöyle gönül çekici tarzda efendim, dirayetle, basiretle efendim, kiyaset ve siyasetle insanları idare edecek. Çünkü eğer bir yönetici, bir idareci, bir başkan efendim sert olursa, anlayışsız olursa, katı olursa, etrafındaki insanlar kırılır, birer ikişer, birer ikişer kırılır giderler. Peygamber Efendimiz'e de nasıl buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de, Bismillahirrahmanirrahim, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Ey Resulüm, efendim bu söz dinlemezlik hadisesi karşısında, ashabına karşı sen Allah'ın bir lütfu eseri olarak yumuşak davrandın. Velev künde fazlan, böyle katı sözlü, katı davranışlı, efendim sert bir haşin tavırlı bir kimse olsaydın, galizal kalbi, katı kalpli bir kimse olsaydın, len faddu min havlike, bu olaylardan, savaşın arkasındaki o efendim şeylerden, gönül yıkıntılarından, efendim üzüntülerden dolayı etrafındakiler dağılıp giderlerdi. Dağıtmayacak gibi efendim gönüllü yapacak gibi, teşvik edecek gibi, efendim maneviyatlarını yükseltecek gibi etrafındaki insanların efendim teşvikkar, anlayışlı olmayı emretmiş Allahu Alem Peygamber Efendimize. Allahu Teala Hazretleri, mana bu olmalı. İnsanlara müdarat etmekle emrolundum demesinin muradı, anlamı bu olmalı. Hakikaten de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz savaşlarda bile çok yumuşak davrandı. Hatta bütün savaşlarda hayatı boyunca ömrü savaşla geçti. Hikmet peygamberi, efendim rahmet peygamberi ama aynı zamanda cihat peygamberi, kafirlerle, müşriklerle cihatları oldu, Yahudilerle cihatları oldu, Hristiyanlarla cihatları oldu, seriyeler hazırladı, askeri birlikler gönderdi, çölün haşin kabilelerini yola getirdi. Nice nice savaşlar, bütün bir faaliyetlerin içinde öldürülen insan sayısı 150 kişi. Onlar da çok çok inat edenler, çok karşı gelenler, Allah'ın çok böyle kahrına, gazabına uğramaya müstahak olmuş insanlar. Yoksa öyle kırıp geçirme gibi bir durum olmadı. Koca Mekke fethi hadisesi, Mekke fetholunuyor. Müşriklerin efendim şeyi alınıyor efendim. Merkezleri ele geçiriliyor. Yıllarca Müslümanlara kan kusturmuş insanlar ele geçiriliyor. Efendimiz Kabe'ye sığınanlar emniyette olacak buyurdu. Hatta Kureyş'in reisi durumunda olan Ebu Süfyan'a da bir şey verdi, yani paye böyle sağladı. Ebu Süfyan'ın evinde toplananlar affolunacak, efendim emin olacak, öldürülmeyecek dedi. Ve koca fetih hadisesinde, Mekke'nin fetih hadisesinde birkaç inatçı müşrik ile savaşanlardan birkaç tanesi öldürüldü. Hatta Müslümanların komutanlarından bazıları, şimdi artık müşrikler elimize geçiyor, yıllarca bize yaptıkları zulümlerin, işkencelerin hesabını soracağız, onlara göstereceğiz gibi niyetlerle sözleri söyledi diye Efendimiz onu komutanlık görevinden gerileri aldı. Yani kızgınlıkla hareket etmesin diye. Fetih suresinde de zaten efendim böyle kimin ne olduğunu insanlar bilmeyebilir, kalbi mümin olanlara da zarar verilir diye efendim Cenab-ı Hakk'ın böyle bir çatışma durumunu emretmediğini, engellediğini anlıyoruz ayet-i kerimelerden. Hayatı Peygamber Efendimiz'in böyle yani anlayışla, yumuşaklıkla, affedicilikle geçmiştir efendim. Ama kema emereni bi ikametil faraid, yani Allah'ın farizalarını, emirlerini yerine getirmeyi emrettiği gibi Allah bana insanları müdarat ederek, basiretle, dirayetle idare ederek, hallerine göre onlara muamele ederek efendim anlayışla karşılamayı da emretti. İkinci cümleden de anlıyoruz ki bu hadis-i şeriften tabii farzları da yapmakta hiç tereddüt göstermedi Peygamber Efendimiz. Yani Allah'ın emirlerinden bir emrin yapılmasında asla gevşeklik göstermedi. Emredilenleri harfiyen yaptı. Yasaklananlardan da kesinlikle apaçık bir şekilde, kesin bir tarzda kaçındı ve kaçındırdı. Yasakları işleyene de müsamaha etmedi. Efendim farzları yapmayana da müsamaha etmedi. Gayet titiz davrandı. Cenab-ı Hakk'ın rızasından bir zerre böyle ayrılmamaya çok büyük gayret gösterdi. Ama o farzların yapılması, yasaklardan kaçınması emri yanı sıra Allahu Teala Hazretleri ona böyle rahmeti, anlayışı, efendim affediciliği de emretmiş olduğundan ömrü böyle geçti. Yani suç işleyene bile eğer bir ceza verecekse suçu kadar, suçunun büyüklüğü ve gerektirdiği kadar ceza vermeyi, daha aşırı gitmemeyi de emrediyor. Ve in akabtum fe akibu bi misli ma ukibtum bihi ve le in sabartum lehuve hayrul lisabirin. Sabreder de şey yaparsanız, affederseniz daha iyi olur diye cezalıların bile cezasının ölçüden öteye gitmemesini, hatta affedilmesinin daha iyi olacağını Allah-u Teala Hazretleri emretti ve Peygamber Efendimiz de aynen efendim öylece ifa etti. Bir de düşünün, meşhur olan bir olayı, iki kişi çarpışıyordu. Çarpışanlardan birisi müşrik, birisi de Peygamber Efendimiz'in yakın ashabından bir kişi. İsmini söylemeyelim. Efendim, çarpışmada mümin müşriki aşağı devirdi. Efendim, kılıcını kaldırdı. O da o sırada la ilahe illallah dedi. Ama o kaldırdığı kılıcı vurdu ve müşriki öldürdü. Bunu Peygamber Efendimiz'e bildirdiler. Bakın bu vaziyette, savaş anında yere yatırılmış bir kimse la ilahe illallah demiş. O da efendim kılıcı kaldırdı, kılıcı vurmuş. O kavganın sıcaklığı içinde. Dedi ki ya Resulallah, ölümden korktuğu için la ilahe illallah dedi. Daha önce benimle çarpışıyordu. Peygamber Efendimiz dedi ki hella şakakta kalbehu. Yani kalbini açıp efendim yarıp da içinde niyetin nasıl olduğunu görmeli değil miydin? Yani öyle kötü olduğunu anladıktan sonra öldürmeli değil miydin? Öyle yapmayacağına göre sözünü doğru kabul edecektin, öldürmekten vazgeçecektin diye. Ne olacak sen bir la ilahe illallah diyen insanla ahirette halin senin? Ne olacak? Öldürdün onu. La ilahe illallah diyen bir insanı öldürdün. O öyle bir sözü söyleyen insanla senin mahkeme-i kübrada halin ne olacak dedi. Tekrar tekrar söyledi. Demek ki savaşta bile, en son noktada bile hatasından dönen, Müslüman oldum diyeni efendim bırakmak gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi böyle. Yani sonuna kadar sert bir şekilde şey yapmamış, hep affetmiş. Kendisini hicveden efendim şairler sonra kendisine sığındığı zaman affetmiş, hırkasını bahşetmiş. Kendisine Mekke'de çok zulmeden insanlar sonra Müslüman olmuşlar. Onlara iltifat etmiş Peygamber Efendimiz. Hayatı hep böyle sevgi tezahürleriyle, affediciliklerle, bağışlamayla, rahmetle, merhametle, şefkatle muamele etmekle geçmiş olan yüce bir peygamber. Tabii onun ahlakı bizim için numune-i imtisaldir. Yani o ahlakı biz de elde etmeye çalışmalıyız. Böyle لَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَعُوفُ الرَّح۪يمِ Böyle tarif ediliyor. Tevbe suresinin sonundaki ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz çok rauf, yani refetli, yumuşak kalpli, çok rahim, yani merhametli ve Müslümanların üzerine böyle şefkatle eğilmiş, onlara kol kanat germiş, onların üzülmemesini istiyor, onları kollamaya çalışıyor. Böyle geçirdi hayatını. Birisi vefat ettiği zaman cenazesinde dedi ki, böyle arkasından borcunu vesairesini ödeyecek velisi olmayanın velisi benim. Kimin borcu vesairesi varsa o mübarek efendim, mevtanın borcunu ben öderim. Malı kalmışsa malını ailesi mirasçıları paylaşsın. Efendim ben onların borçlarını yüklenirim diye buyurdu. Yani nasıl fedakarca, nasıl yüklerini hafifletip onları borçlardan kurtarıp mesuliyetlerden kurtarıp nasıl efendim ahirette rahat etmelerini sağlamaya gayret ettiğini her vesileyle görüyoruz. Verdiği zaman doyurucu verdi. Bir koyun değil, bir sürü verdi bir kişiye efendim, ama bir kabilenin Müslüman olmasını sağladı. Her şeyi efendim bu ayet-i kerimelerde, okuduğum ayet-i kerimelerde tasvir edildiği vesile, bu hadis-i şeriflerde kendisinin beyan buyurduğu şekilde cereyan etti. Biz de aynı güzel huyları edinmekle vazifeliyiz. Çünkü Peygamber Efendimiz bize örnek alalım diye gönderildi. Peygamberane huyları, Peygamber Efendimizin o şahane güzel huylarını öğrenmeliyiz, anlamalıyız. O şekilde davranmaya, kendimizi zorlamalı, o güzel huyları kazanmaya çalışmalıyız. Allah hepimize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ile Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen ahlak ile ahlaklanmayı nasip etsin. Çünkü Hazreti Ayşe validemize de sormuşlar Peygamber Efendimiz'in ahlakı nasıldı biraz tasvir etsin diye. Nasıldı diye sormuşlar. O da buyurmuş ki sorana sen Kur'an-ı Kerim'i okumadın mı mübarek? Peygamberin ahlakı Kur'an-ı Kerim idi. Yani Kur'an-ı Kerim'in her ayeti üzerinde en derin şekilde düşünüp en güzel şekilde onu hayatına uygulayan, aksettiren, Kur'an-ı Kerim'in o ayetinin mucebince hayatını düzenleyen, ona göre yaşayan en önde gelen birinci insandı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani ahlakı Kur'an'dı. Ahlakı peygamberi dediğimiz zaman onu nereden öğreneceğiz? Kur'an-ı Kerim okuyacağız, öğreneceğiz. Siret kitaplarını okuyacağız. Çok güzel, çok mükemmel, mufassal, Türkçe kıymetli, değerli kaynaklardan derlenmiş çok güzel kitaplar var. Efendimizin hayatını, pırıl pırıl ahlakını çok güzel anlatan. Onları okuyun aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. O güzel huylara sahip olmaya çalışın. Bizdeki kötü huyları atalım. Güzel huyları alalım ki Allahu Teala Hazretleri insanları güzel huylarıyla seviyor ve çok büyük mükafatlara güzel huylarıyla eriştiriyor. Hepimizi Cenab-ı Hak en güzel huylara sahip eylesin. Sevdiği kul eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler.